Jedynie 8,88. Karma dla psa Czapi 13,5 kg 39,99. Tylko 39,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Spec od wizerunku, Piotr Tymochowicz za kratami. Decyzją sądu ma spędzić 3 lata. Wyrok nie jest prawomocny i wiadomo, że będzie apelacja. Smog wrócił do Krakowa. To był atak terrorystyczny w Melbourne. Mężczyzna ranił nożem, 3 osoby, jedna zginęła. Znany specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego Piotr Tymochowicz skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ na 3 lata więzienia. Jest też objęty programem dla sprawców przestępstw seksualnych za posiadanie w celu rozpowszechniania plików z pornografią dziecięcą. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa, uzasadniając wyrok, mówiła, że czyny mu przypisane charakteryzują w ocenie sądu wysoką szkodliwość społeczną. Oskarżony działał z bardzo błahych pobudek w celu zaspokojenia swojego popędu płciowego. Przy wymiarze kary należało wziąć pod uwagę rangę naruszonego dobra prawnego. Zdaniem sądu kara w tym wymiarze nie przekracza stopnia winy oskarżonego, uwzględnia stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów, pozwoli na osiągnięcie celów zapobiegawczych i wychowawczych, a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sam Piotr Tymochowicz po wyjściu z sali sądowej mówił, że nie zgadza się z wyrokiem. Nie wiedziałem, że żyjemy w Korei Północnej po prostu, także jestem absolutnie niewinny, jestem w szoku po tym, co usłyszałem w sądzie. Jego obrona zapowiedziała apelację. W czerwcu 2015 roku w czasie międzynarodowej policyjnej akcji antypedofilskiej w domu Piotra Tymochowicza zabezpieczono komputery i nośniki pamięci, z których biegli informatycy odzyskali ponad 3,5 tysiąca plików z pornografią dziecięcą. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Smog wrócił do Krakowa. W stolicy Małopolski obowiązuje pierwszy najniższy w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Stacje monitorujące odnotowały przekroczenie normy dotyczące pyłów PM10. Władze miasta apelują, by ograniczyć wychodzenie z domów, korzystanie z samochodów, palenie w kominkach czy palenie liści. To już może być pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy są podatni i mają różnego rodzaju choroby, więc po pierwsze, no myśmy oczywiście w momencie, kiedy wszedł ten pierwszy stopień zagrożenia, powiadomili i szkoły, i ludzi, tak żeby wszyscy dowiedzieli się o tym, że wychodzenie z domu, że to powietrze nie jest najlepsze. Tak mówił rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Straż Miejska wznowiła kontrolę domowych palenisk, wystawiono pierwszy mandat. Uzbrojony w nóż mężczyzna w Melbourne na południu Australii ranił 3 osoby, z czego jedną śmiertelnie. Zajście jest traktowane jako atak terrorystyczny. Napastnik pochodził z Somalii, był już wcześniej znany służbą. We wraku jego auta znaleziono pozostałości butli z gazem. Ponad 40 tysięcy osób na żywo wysłucha wielkiego muzyczno-historycznego koncertu dla Niepodległej. Ten już jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Koncert, w czasie którego wybrzmią powstałe na przestrzeni ostatnich lat utwory, będzie oficjalnym rozpoczęciem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Na scenie wystąpią m.in. Michał Kowalonek i Olga Szymańska, którzy wykonają balladę o Janku Wiśniewskim. Doskonale wiemy, co się wydarzyło, kim był Janek Wiśniewski. Myślę, że pięknie przekażemy wieść, komunikat tej piosenki. To jest właśnie niesamowite, że Michał jako muzyk rockowy, ja jako wokalistka raczej popowo-gospelowa, jesteśmy się w stanie tak zgrać, żeby przekazać to, co jest sensem tej piosenki. Czyli żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy walczyli i żeby wolność była jak powietrze. To jest najważniejsze. Nie musimy jej widzieć, ale powinniśmy ją cały czas czuć. Na scenie wystąpią też Aleksandra Kurzak, Krystyna Prońko, Maryla Rodowicz, Adam Bałdych, Krzysztof Cugowski, Natalia Schroeder, Marek Piekarczyk i Andrzej Lampert. Koncert dla Niepodległej zakończy się wspólnym odśpiewaniem hymnu. A Mazurka Dąbrowskiego już dziś, dokładnie o 11.11, zaśpiewali uczniowie i nauczyciele szkół przedszkolni i placówek oświatowych w całej Polsce. W sumie prawie 5 milionów osób, a tak było w szkole podstawowej numer 30 w Łodzi. A nauczyliście się zwrotek? Tak. Która była najtrudniejsza? Ta czwarta. To jest jeden z symbolów polskich. Śpiewamy również hymn narodowy na olimpiadach, na różnych meczach. Też to przypomina o naszych przodkach, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Uczcić też to, że jesteśmy w wolnym kraju. W akcji wzięły także udział 102 szkoły polonijne na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

intonacji trójki. Witamy w Fundacji Trójki. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Od dziś na całym świecie, a dla słuchaczy trójki zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nawet od wczoraj, jest nowa, poprawiona, jubileuszowa, urodzinowa wersja białego albumu Beatlesów. Rozpoczyna się oczywiście tak. Wszystkie utwory brzmią odrobinę inaczej, choć wymagają trochę wysiłku, żeby się wsłuchać. Najlepiej w słuchawkach. Rozpoczynamy tonację trójki, monotematyczną. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Utwory pokazujące zupełnie inne oblicza dwóch muzyków, którzy wywarli decydujące piętno na słynnej płycie nazwanej po prostu The Beatles. To był pomysł Richarda Hamiltona, projektanta okładki, która była kompletnym kontrastem w stosunku do poprzedniego Sierżanta Pieprza. On też zasugerował, że zespół tak znany i tak rozpoznawalny nigdy nie nazwał swojej płyty po prostu nazwą zespołu. I tak stało się w tym podwójnym przypadku. Dwóch muzyków, którzy zdecydowali o obliczu tej płyty najbardziej, czyli John Lennon i Paul McCartney w parze. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. Queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. In the playroom, painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kikordi always smiling and arriving late for tea. Duke was having problems with a message at the local Burberry. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. 12 o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark. Is out of nowhere, put on specially by the children all around. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. Cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby. for the sound. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from, brother? Can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. Should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I such a stupid get. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, in 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for little peace of mind. I give you everything I've got for little peace of mind. Dwa razy John Lennon. Piosenki, które tak jak wszystkie na białym albumie wydają się najczęściej nieskończonymi szkicami. Średni czas dwie, może 2,5 minuty. A mimo wszystko ta fantastyczna układanka układa się w niezwykłą, eklektyczną całość, która tak naprawdę jest chyba spojrzeniem przekrojowym na muzykę popularną. It's been a long, long, long time. How could I ever have lost you? When I love you. Thank you. for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies. Ukryta perełka, czyli Long, Long, Long George'a Harrisona, a potem Mother Nature's Son Paula McCartneya. Szczególnie w tych dwóch utworach udało mi się wyłapać przy słuchaniu nowej wersji białego albumu masę subtelności, które realizator płyty Giles Martin wysunął na plan pierwszy. Wyciągnął gdzieś spod pokładów tych wielu ścieżek nakładanych przez Beatlesów podczas nagrań dla tej płyty. Współczesna technologia pozwala poprawić, choć Giles Martin zaklina się, że niczego nie zmieniał. Po prostu poprawiał, odświeżał, polerował, starając się przede wszystkim zachować ducha oryginału. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. You ain't no so big to my eyes. The worry licks my bone. Feel so suicidal, just like get out of me. A tu za nami dwa najbardziej ekstremalne przykłady muzyki z tej płyty w wykonaniu głównych bohaterów zdarzeń. Najpierw Helter Skelter McCartneya, które w jednym z podejść Beatlesi grali jako plusowy jam przez ponad 27 minut. Ku rozpaczy fanów tej wersji jednak nie zamieszczono w materiałach dodatkowych do jubileuszowej wersji białego albumu. I słynna parodia boomu bluesowego w Wielkiej Brytanii, który mniej więcej w czasie nagrywania i wydawania białego albumu właśnie królował, w którym Lennon trochę puszcza oko do tych, którzy bluesem zajęli się tu i teraz, nagle na zasadzie mody i trendu. Zarówno tekst, jak i muzyka jest fantastyczną, znakomitą wręcz parodią tego, co wówczas obowiązywało jako kanon. Parachute, Tommy Boots, sleeping like dreaming more or less. And the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies. And my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. Just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. A teraz jesteśmy w bungalowie George'a Harrisona pod Londynem, w Esher. Tam zaprosił kolegów z zespołu i tam na swoim czterościeżkowym Ampexie zarejestrowali akustyczne wersje, które są czymś w rodzaju pierwowzoru sesji Unplugged w latach 90. większości utworów z albumu, ale także nagrań, które na biały album ostatecznie nie trafiły. To właśnie dwa takie przykłady. Junk McCartneya ostatecznie znalazł się na jego pierwszej solowej płycie. Child of Nature Lennona, przearanżowany z zupełnie zmienionym tekstem, trafił na album Imagine jako Jealous Guy. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I am not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. Of being on your street, getting underneath your feet. Not guilty. No, you're signing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart. I only want what I can get. Sorry that you're underfed, but like you heard me say, not guilty. Not guilty for looking walking like a freak, making friends with every seat. Not guilty for leading you astray on the road to Mandalay. I won't upset the apple cart, I only want what I get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, I'm not. To w roli głównej George Harrison. Legenda głosi, że 102 razy Beatlesi podchodzili do nagrania Not Guilty. Ostatecznie płyta nie zawierała tego utworu. Trafił dopiero w 1979 roku na solowy album Harrisona. Natomiast While My Guitar Gently Whips to inna akustyczna wersja klasyka, którą znamy przede wszystkim z gitarowej solówki Erika Claptona, który jako trochę anonimowy gość trafił na sesję Beatlesów, którzy zawsze byli samowystarczalni, ale w tym przypadku ugięli się pod naciskiem George'a Harrisona. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Dzisiejszą białoalbumową tonację trójki kończymy nagraniem, które jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalne w całym katalogu zespołu, choć nie trafiło na podwójną płytę z białą okładką. Jeżeli przyjmiemy, że Sgt. Pepper był ścieżką dźwiękową świata latem 1967 roku, to co Beatlesi zrobili rok później, też odzwierciedlało bardzo burzliwy rok 1968. Natomiast hymn, który śpiewany jest na ulicy, w domach, na koncertach, na imprezach sportowych do dziś, pokazywał w tym trudnym okresie unifikację, zjednoczenie i porozumienie ponad podziałami. Fantastyczny Hey Jude ze znakomitym teledyskiem Michaela Lindsaya Hoga, który trochę wyprzedził epokę, jeżeli chodzi o to, co Beatlesi chcieli światu przekazać. Podobnie jak rok wcześniej, All You Need Is Love. Michael Lindsay Hogg był kiedyś gościem trójki i pięknie o tym opowiadał. To była białoalbumowa tonacja trójki. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Mec. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o coraz większym zainteresowaniu golfem, o walorach tego sportu. Słuchacze prosili o przybliżenie zasad tej gry, no bo często tylko widać w przekazie telewizyjnym, jak ta piłeczka leci daleko, daleko, ale w zasadzie nie wiadomo, co decyduje o zwycięstwie. Honorowy prezes Polskiego Związku Golfa, Andrzej Persson. Witam serdecznie. Zasady są bardzo proste na polu wielkości kilkudziesięciu hektarów. Jest jakby 18 boisk takich. Każde boisko ma miejsce do startu, czyli do pierwszego wybicia piłki i kończy się to samym dołkiem, czyli tym kubkiem metalowym, który jest celem każdego z tych 18 dołków, bo dołek to ma podwójne znaczenie i stąd nieporozumienia. Dołek, czyli sama dziurka, gdzie się bija piłkę i całe to jedno boisko od 1 do 18 oznakowane. Wiemy dokładnie, gdzie następne, bo widać taką flagę dużą włożoną z tej odległości kilkuset metrów. Ją dokładnie widać. Zasady są proste. Kto mniejszą liczbą uderzeń pokona kolejno 18 dołków, ten wygrywa. Oczywiście w golfie amatorskim, takim towarzyskim, nie istnieje system handicapowy, czyli zależnie od umiejętności ktoś dostaje dodatkową liczbę uderzeń, taką, która zrówna mojej umiejętności z pana umiejętnościami. A gdzie się można w Polsce nauczyć gry w golfa? Na każdym polu golfowym i na każdym driving range'u, czyli takim strzelnicy takiej golfowej, których jest coraz więcej w Polsce i w każdym tym miejscu są trenerzy, instruktorzy nauki gry w golfa. Ale to kosztowna nauka? Nie, to nie jest kosztowna. Golf nie jest drogim sportem, wbrew temu, co się sądzi. Oczywiście troszkę tak jak w motoryzacji. Ale sprzęt kosztuje. Na no można, okej, no można jeździć Rolls Royce'em, a można jeździć małym Fiatem. No to kwestia wyboru. Czasami jednak lepiej zacząć od tego przysłowiowego małego Fiata, bo trochę się niszczy sprzęt na początku, kiedy jeszcze dość nieudolnie staramy się tę piłkę posłać do przodu. Dopiero będąc już na wysokim poziomie, zastanawiamy się, czy może jednak jakiś lepszy kij, czy jakiś inny sprzęt. Golf nie jest drogim sportem, zajmuje nam 4 godziny i to jest problem. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy czas jest wartością, że tak powiem, finansową, no to wtedy się okaże, że trochę tak, no bo jednak musimy dojechać na pole, zagrać i wrócić. Przeliczając czas na pieniądze, wtedy uznamy, że on jest droższy troszkę niż gra w tenisa czy pływanie. Po kilku miesiącach już człowiek sobie nieźle radzi na polu golfowym. Nawet wcześniej, ale średnio ma pan rację, że po kilku miesiącach możemy powiedzieć, że umiemy grać w golfa. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się. Oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Czy wiesz, że zamiast kolejnej reklamy w radiu możesz teraz posłuchać czegoś naprawdę niecodziennego? Na przykład szumu oceanu. Albo alpejskiego wiatru. I widzieć to wszystko i przeżywać razem z marką Lidl podróże. Już teraz skorzystaj z oferty rodzinnego wyjazdu na narty do Włoch. To prawdziwe białe szaleństwo dla wszystkich. Dla dorosłych na stoku i dla dzieci w szkółce narciarskiej pod opieką polskich instruktorów. Więcej informacji na lidlpodróże.pl. Przychodzi Basia do lekarza.